Книга Іова, розділ 29. І повів Іов далі свою мову і сказав: «О, коли б я був такий, як за місяців колишніх, як за тих днів, коли Бог мене хоронив був, коли над головою в мене сяяв його світич, коли при його світлі я ходив в пітьмі, такий, як за днів осені моєї, коли Бог був над моїм наметом, коли Всевишній був іще зо мною, і навкруг мене були мої діти, коли у молоці купались мої ноги, і скеля точила потоками олію, як я було виходив до брами в місті, встановлював мій ослін на майдані, хлопці, забачивши мене, ніяковіли, старі ж уставали і залишалися стояти, вельможі стримувались від розмови, на уста клали собі руку, і голос старшин тихнув, язик їхній прилипав до піднебіння. Вухо, що мене чуло, мене хвалило. Око, що мене бачило, свідчило про мене. Я б рятував убогого, що кликав, і сироту, і того, кому ніхто не помагає. Хто гинув, того благословення сходило на мене, і серцю вдовиці я давав відраду. Я одягався у справедливість, і вона вдягалася у мене. Право моє було, мов мантія і корона. Я був сліпому оком, кульгавому я був ногами. Я батьком був для вбогих, я розглядав невідомого справу. Я торощив щелепи злому, з зубів у нього виривав я здобич. Я думав собі: умру старим, днів моїх, як піску, буде багато. Мій корінь буде при воді відкритий, роса у мене на галузі заночує. Слава моя завжди буде відновлятись, лук мій зміцніє в руці у мене. Всі мене слухали уважно і замовкали, коли я радив їм. По моїй мові не говорили більше. Крапля по краплі спадало на них моє слово. Вони, мов на дощ, на мене чекали і розтуляли рот свій, мов на дощ пізній. Усміхнусь було до них, коли вони зневіряться, веселості з мого обличчя не проганяли. Я призначав дорогу їм, я був їм головою, я жив, неначе цар при війську. Куди б я їх тільки вів, ішли за мною.